मद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय सप्तम कंडिका चतुर्थ ब्राह्मण सप्त कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। आत्मा इत्येव उपासित। देखो वेदांत में दो धारा है, एक वाचस्पति मिश्र का धारा है और एक पद्मपाद आचार्य की धारा, मैंने प्रवण प्रस्थान भामति प्रस्थान, दो प्रस्थान चलता है। भामतिकार वाचस्पति मिश्र कहते हैं शब्द से परोक्ष ज्ञान ही होता है, अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता। तो स्वर्गो अस्थि आदि वाक्य देते हैं, शब्द से परोक्ष ज्ञान ही होगा। उसको अपरोक्ष करने के लिए मनन और निध्यासन के बाद जो ज्ञान होगा वो अपरोक्ष ज्ञान होगा, ये वाचस्पति मिश्र का कहना है। ये भामति प्रस्थान कहते हैं इसको, किंतु विवरण प्रस्थान पद्मपादाचार्य जी का जो प्रस्थान है उनका कहना है विषय सन्निकृष्ट हो तो शब्द से भी अपरोक्ष ज्ञान होता है। जैसे दशमस्तोमसी बोलते समय उस व्यक्ति को ज्ञान होता है, दशमा ही हो ज्ञान हो जाता है, वह परोक्ष ज्ञान नहीं होता अपरोक्ष ज्ञान होता है। ठीक इसी प्रकार तत्वमसी सुनने पर जो उत्तम अधिकारी होगा उसको अहम ब्रह्मास्मि हो जाता है, शब्द से अपरोक्ष ज्ञान होता है। तो शब्द से जो अपरोक्ष ज्ञान पक्ष है उसमें मनन निर्ध्यासन व्यर्थ होगा। फिर ऐसी स्थिति में क्या करना, उसको दृढ़ करने के लिए मनन और निध्यासन है उस ज्ञान को। ज्ञान तो हुआ किंतु हल्का फुल्का ज्ञान है, उसको मजबूत करने के लिए मनन और निध्यासन की उपयोगिता है। दो मत चलता है इसमें, पहला तो उत्तम अधिकारी को लेकर के एक मत बता दिया था, पक्ष प्राप्त आत्मज्ञान प्राप्त है, यह नित्य प्राप्त है, पारिश्रेष्याद ऐसा बोल दिया था। दूसरा पक्ष लेकर के यदि मध्यम अधिकारी आदि हैं तब भी माने शब्द से ज्ञान तो होगा, उनको दृढ़ करना पड़ेगा ना, तो दृढ़ करने के लिए आगे उपासना की आवश्यकता होगी। आगे आत्मनश्चेत उपास्यत्वम तदा प्रक्रम विरोध स्यात् इति शंकते, पूर्व पक्ष शंका करता पूर्वादि आकर के। आत्मा यदि उपास्य है, आत्मा इत्य उपासित इस वाक्य में यदि आत्मा उपास्य है तो प्रकर्म विरोध स्यात्, प्रकर्म का विरोध होगा। पूर्व में क्या कहा था, सये सही प्रविष्ट करके आया हुआ है वाक्य, वहां वही यहां प्रविष्ट है, जिसे जगत को नाम रूप से व्याकृत किया वही प्रविष्ट हुआ। सये सही प्रविष्ट कहने के बाद आत्मा इत्य उपासित है, ये कहना चाहते हैं। आत्मा आत्मनश्चेत उपास्यत्व, यदि आत्मा उपास्य है तदा प्रकर्म विरोध स्यात्, जो प्रकर्म है प्रकरण का विरोध होगा। शंका थे पूर्वादि शंका करता है। प्रविष्टस्य वाष्य का प्रविष्टस्य दर्शन प्रतिषेधात अनुपास्यत्व इति चेत, प्रविष्ट जो है ना उसको दर्शन का प्रतिषेधतम न पश्यन्ति करके पूर्व वाक्य आया हुआ, आत्मा इत्येव उपासित के ऊपर तम न पश्यन्ति आया हुआ है। तो प्रविष्टस्य दर्शन प्रतिषेधात, जो प्रविष्ट हुआ है शरीर में उसमें दर्शन का प्रतिषेध किया है, वो दिखता नहीं कहा है, तम न पश्यन्ति कहा, इसलिए अनुपास्यत्वम वो आत्मा उपास्य नहीं है। यदि चेत संग्रह वाक्य इसके आगे व्याख्या है पूर्व पक्ष का ही, यस्य आत्मन प्रवेश उक्त स एष इह प्रविष्ट करके जिस आत्मा का प्रवेश कहा, यस्य आत्मन प्रवेश उक्त तस्यैव दर्शनम बार्यते, उसी आत्मा का यहां उपासना निषेध कर दिया, दर्शनम बार्य उसके दर्शन का निवारण किया जाता है। तम न पश्यन्ति थी, तम न पश्यन्ति करके बोला है क्या, वो क्या छूटा क्या, कहा इधर वाला छूट गया, यहां से है। अच्छा ये तो हो गया था मेरे ख्याल, हो गया था। प्रविष्ट से दर्शन प्रतिषेधात अनुपाश्यत प्रतिषेध, जो प्रविष्ट है उसका दर्शन का निषेध किया है तम न पश्यंती करके, इसलिए अनुपास्य तुम आत्मा या उपास्य नहीं है ऐसा कहे, इसी के आगे व्याख्या है पूर्व पक्ष का। यस्य आत्मन प्रवेश होता जिस आत्मा का सये सही है प्रविष्ट करके प्रवेश कहा था तस्यैव दर्शनम बाह्य थे, उसी का दर्शन का निषेध कर दिया जाता है तम न पश्यन्ति शब्द के द्वारा। प्रकृत उपादानात, क्योंकि तत्शब्द है ना, तम न पश्यन्ति में तत्शब्द है, तम न पश्यन्ति तत्शब्द किसको करता है, प्रकृति का ग्रहण करता है। प्रकृति क्या है, सये सही है प्रविष्ट, प्रकृति का ग्रहण करता है, तत्शब्द है तम, द्वितीय का एक वचन है। तो प्रकृत उपादाना तत्शब्द के द्वारा प्रकृति का ही ग्रहण हुआ है। प्रकृति क्या है, साये सही प्रविष्ट, ये प्रकृत है, उसी को तम न पश्यन्ति करके बोला हुआ है तत्शब्द के द्वारा। प्रकृत उपादानात तस्मात आत्मनो अनुपास्यत्व वेवा, इसलिए आत्मा उपास्य नहीं है, क्यों, दर्शन का प्रतिषेध कर दिया उसका, उपास्य नहीं। यदि चेत पूर्व पक्ष बोले तो सिद्धांत का न, आत्मा ही उपास्य है। अकृष्टस्य दोषत्वात्, तो तम न पश्यन्ति करके जो कहा था ना, जो प्राणनेव प्राण नाम प्राण भवति बदन बाघ पश्यन चक्षु श्रोण श्रोत्र मनवान मन इत्यादि कहा था, वो तो एक एक क्रिया को लेकर के कहा हुआ था, अकृष्णो ही स ऐसा करके निषेध किया था, वो पूरा आत्मा जानने वाला नहीं है वो, उसमें तात्पर्य है अकृष्टस्य दोष, अकृष्णस्य दोष के कारण ऐसा कहा, तम न पश्यन्ति कहा। जो अकृष्ण दोष वाला होगा आत्मा को जान नहीं सकता, माने एक एक प्राणादि विशिष्ट आत्मा को जानता है, मुख्य आत्मा को जान नहीं सकता, इसमें अकृष्ण से दोष है उसमें, इसमें तात्पर्य रखता है कहा। पांच की टिप्पणी, अकृष्ण दोष अकृष्णत्व दोष दुष्ट से आत्मा, जो अकृष्णस्व दोष से दुष्ट हुआ जो आत्मा है ना, प्राण एव प्राणो नाम भवति इत्यादि करके अकृष्ण हिस्सा कहा आगे जाकर के, जो एक एक क्रिया विशिष्ट आत्मा को जो जानता हो ना, वो अकृष्ण आत्मा को जानता है, संपूर्ण आत्मा को नहीं जानता, इसके तम न पश्यन्ति इसलिए कहा था, संपूर्ण आत्मा को नहीं जानता ये कहना है। अकृष्ण सुदोष दुष्ट से आत्मनो दर्शन प्रतिषेधात् न उपक्रम विरोध इत्यर्थ, उपक्रम का विरोध नहीं है, जो तम न पश्यन्ति करके जो दर्शन का निषेध किया है वह तो अकृष्ण सुदोष के कारण, उसके कारण कहा गया। भाष्य में कहते दर्शन प्रतिषेधो अकृष्णस्य दोषाभिप्रायण, जो दर्शन का प्रतिष्ठम न पश्यन्ति करके जो दर्शन का प्रतिषेध है ना, वो किसके अभिप्राय से, अकृष्णस्य दोष के अभिप्राय से, संपूर्ण आत्मा को नहीं जानता, जो एक एक क्रिया विशिष्ट आत्मा को जानता है, ये कहा। दर्शन प्रतिषेधो अकृष्णस्य दोषाभिप्रायण न आत्मा उपास्य प्रतिषेधा अभिप्रायण, आत्मा उपास्य नहीं है इस आत्मा के प्रतिषेध के अभिप्राय से नहीं हुआ तम न पश्यन्ति शब्द, अकृष्णत्व दोष के कारण से, जो अकृष्ण आत्मा को जानता है वास्तव में आत्मा को नहीं जानता, ये कहने के लिए है। जानता तो है किंतु एक एक देश विशिष्ट हो रहा है, पूरा आत्मा नहीं जान रहा है, इसके लिए दोष के कारण कहा तम न पश्यन्ति करके कहा, आत्मा अनुपास्य है इस विषय में नहीं कहा, यह सिद्धांत बोल रहे हैं। प्राणादि क्रिया विशिष्टत्वेन विशेषणात्, क्यों विशेषण लगा, प्राणन एव प्राणो प्राणो नाम भवति बदन बाघ पश्यन चक्षु श्रीणन श्रोत्रम मनवानो मन, तत्त क्रिया करने के कारण तत्त नाम मिला है आत्मा का। प्राणनादि क्रिया विशिष्टत्वेन विशिष्ट, प्राणादि क्रिया विशिष्ट रूप से विशेषणा, तो वहां विशेषण लगाया हुआ, प्राण एव प्राण नाम भगवती इत्यादि लगा, विशेषण लगाया है, इसलिए अकृष्ण दोष है वहां। छह नंबर की टिप्पणी है, पूर्णात्मना व्यावर्तनात्, पूर्ण आत्मा से व्यावृति कर दी वहां, इसलिए अकृष्ण से दोष है उस आत्मा को जानने में, इसमें तात्पर्य उसका तम न पश्यन्ति का, पूर्ण आत्मा को नहीं जानता ये कहने के लिए। आत्मरस्य उपास्यत्व अनभिप्रेतम, यदि आत्मा या उपास्य नहीं है, इष्ट नहीं है आत्मा उपास्य में, इष्ट नहीं आत्मा उपासना के इष्ट नहीं है यदि, हाँ माने आत्मा इत्य उपासित वाक्य में आत्मा यदि उपास्य नहीं माना जाए, इष्ट नहीं, तो प्राणादि एकैक क्रिया विशिष्टस्य आत्मनो अकृष्टत्व वचनम अनर्थकम स्याद, यदि आत्मा उपास्य नहीं होता तो प्राणादि जो एक एक क्रिया विशिष्ट आत्मा को अकृष्टत्व कहां अनर्थक बनेगा, एक एक क्रिया विशिष्ट आत्मा को अकृष्ण बोला, वो वचन अनर्थक हो जाएगा, आत्मा यदि उपास्य नहीं है तो क्यों आगे मंत्र में था वहां अकृष्णो ही है सह अतः एकैकेन भवति। ये जो प्राणादि क्रिया विशिष्ट को जानने वाला जो होगा वो आत्मा तो अकृष्ण है, एक एक विशिष्ट ही बनेगा। यदि प्राण क्रिया विशिष्ट को करता है तो वही प्राण क्रिया विशिष्ट बनेगा, मुख्य आत्मा नहीं बन सकता। अतो अनेकैक विशिष्ट अस्तु आत्मा कृष्णत्वाद उपास्य इति सिद्धम। यही सिद्ध होता है जो अनेकैक एक एक न एक एक अनेकैक, जो एक एक विशिष्ट नहीं संपूर्ण विशिष्ट सारे क्रिया का अध्यास जहां होता है वो आत्मा। अतो अनेकैक विशिष्टत्व आत्मा जो अनेकैक विशिष्ट है, एक एक विशिष्ट नहीं न एकैक अनेकैक ऐसा है यहां, एक एक विशिष्ट नहीं सर्व क्रिया का अधिष्ठान सारे क्रिया का अध्यास का जो अधिष्ठान रूप से उपासना करे उपास्य एवं यदि सिद्ध उपास्य आत्म सिद्ध होता है। कहा टिप्पणी थी अतो अनेकैक एक नंबर टिप्पणी थी निखिल क्रिया अध्यास अधिष्ठानम, जो जितने भी क्रिया है प्राण क्रिया बदन क्रिया चक दर्शन क्रिया श्रृणोन क्रिया मनन क्रिया जितने भी क्रिया हैं निखिल क्रिया अध्यास अधिष्ठान जो आत्मा में आरोपी तो करना है ना, एक क्रिया का अधिष्ठान जो आत्मा है वो आत्मा उपास्य होता है। एक एक क्रिया विशेष आत्मा उपास्य नहीं होता, इसके लिए तम न पश्यन्ति शब्द से कहा गया। ठीक है देखिए आत्मनो दर्शन प्रतिषेधम प्रकट, आत्मा में जो दर्शन का उपासना के प्रतिषेध किया ना दर्शन प्रतिषेध दिखाता है पूर्वादि। यस्य कहा यस्य आत्मना प्रवेश होता, जिस आत्मा का प्रवेश कहा था सही सही प्रविष्ट करके प्रवेश कहा तस्य उसी आत्मा को दर्शनम बार्यते मान दर्शन का रोका जाता है, दर्शन को वारण किया जाता है। तम न पश्यन्ति ये शब्द के द्वारा जिस आत्मा का प्रवेश हुआ उसी का तम न पश्यन्ति कहा पूर्वादि बोल रहा है। ठीक है तस्य यदि नियम हेतु महा तस्य कहा जिस आत्मा को प्रारंभ किया उसी को प्रवेश कहा उसी के दर्शन का बार्य कहा तस्य हेतु बताते हैं प्रकृत उपादान तत्शब्द प्रकृति का उपादान ग्रहण करता है, उपादान मन ग्रहण करता है। तम न पश्यति में तत्शब्द है पूर्व परामर्श होगा, पूर्व में सही से यह प्रविष्ट हुआ है उसी को परामर्श करेगा, जो जिस आत्मा का प्रवेश हुआ उसी का निषेध किया उसने, इसलिए आत्मा अनुपास्य है पूर्वादि का कहना है। ठीक है तत्शब्द से प्रकृत परामर्शत्वाद वो तम न पश्यंति में जो तत्शब्द आया वो प्रकृति का ही परामर्श करेगा, प्रकृति में सही सही प्रविष्ट है जिस आत्मा का प्रवेश का उसी का निषेध कर दिया उसको निषेध कर दिया, ये पूर्वादि बोल रहा परामर्शत्वाद प्रविष्ट से जो प्रकृतत्वाद प्रविष्ट आत्मा है प्रकृति वही है सही सही प्रविष्ट आया उसके बाद तम न पश्यंति है प्रकृति वही है प्रविष्ट से यह प्रकृतत्वाद तस्य तेन उपादानात् तस्य माने जो प्रविष्ट आत्मा है उसका तेन हमारे तम तत्शब्द है तम न पश्यंति शब्द के द्वारा ग्रहण हुआ है। इति हेतु के लिए है कहा पूर्व पक्षम निगमयति पूर्व पक्ष का समापन करते हैं समाप्ति करते हैं यहां तस्माद कहा आठ की टिप्पणी प्रतीक में प्रविष्ट से दर्शन प्रतिषेधात् जो प्रविष्ट है उसका दर्शन तम न पश्यंति कहा हुआ है पूर्वादि का कहना है तस्माद तस्माद आत्मनो अनुपास्यत्व इसलिए आत्मा अनुपास्य है उपास्यत्व नहीं है आत्मा में ऐसा पूर्वादि ने कहा है यदि चेत न सिद्धांत का न। ठीक है देखिए प्राणादि विशिष्ट से परिचिन्नत्व जो प्राणादि विशिष्ट आत्मा परिचिन्न आत्मा है एक एक देश में है वो प्राणादि विशिष्ट से परिचिन्नत्व तस्य दृष्टत्व भी प्राणादि विशिष्ट आत्मा दृष्ट है होने पर भी पूर्णस्य न दृष्टता पूर्ण आत्मा देखा नहीं जाता ऐसी स्थिति हो रही है जानता नहीं पूर्ण को पूर्णस्य न दृष्ट इति निषेध श्रुति परिवर्षानात् यही निषेध श्रुति का तात्पर्य यहां है माने एक एक क्रिया विशेष को जानने पर भी संपूर्ण आत्मा को नहीं जानता ऐसा कहने में तात्पर्य है पूर्णस्य न दृष्टि निषेध श्रुति परिवर्षानात् निषेध श्रुति तम न पश्यंती श्रुति है वही परिवर्षान होने से समाप्त होने से न उपक्रम विरोधो अस्ति उपक्रम का विरोध नहीं है सही सही प्रविष्ट तम न पश्यंति में कोई विरोध नहीं सिद्धांत कहते हैं माने एक एक क्रिया विशिष्ट को जानने पर भी माने सकल क्रिया के अधिष्ठान जो आत्मा है उसको नहीं जानता एक कहने में तात्पर्य वहां अकृष्ट ऐसा वो आत्मा अकृष्ट है एक एक क्रिया विशिष्ट आत्मा न कहा अकृष्टत्व दोषात् एक कह दिया अकृष्टत्व दोष के कारण कहा तम न पश्यंती कहा, जो एक एक क्रिया विशेष को जानने वाला पूर्णात्मा को नहीं जानते कहा। ठीक है देखें तदेव विषय थी उसी को अकृष्टत्व दोषात कहा था, उसी के विस्तार करते सिद्धांत ने नौ की टिप्पणी में कहते हैं उक्त तात्पर्य में वह जो तात्पर्य क्या बता अकृष्टत्व दोषात भाष्य में कहा था वही तात्पर्य को आगे व्याख्या करते हैं। दर्शन भाष्य में कहा दर्शन प्रतिषेधो अकृष्णत्व दोषाभिप्रायण तम न पश्यंती शब्द के द्वारा जो दर्शन का प्रतिषेध किया अकृष्णत्व दोष के अभिप्राय से एक एक क्रिया विशिष्ट आत्मा को अकृष्णत्व दोष से ग्रसित आत्मा सुने न आत्मोपास्यत्व प्रतिषेध अभिप्रायण आत्मा उपास्य नहीं इस अभिप्राय से नहीं है। ठीक है मैं देखें कथम अवयम अभिप्राय भेद श्रुति मत पूर्वाजी कैसे समझा जाए ये अकृष्ण दोष के कारण तम्र पश्यंती कहा गया आत्मा उपास्य नहीं इस विषय में नहीं कहा क्या ऐसे कैसे जाना जाता ये पूर्वाजी कहता कथम अयम अभिप्राय भेद श्रुतिर अवगम्य थे ये अभिप्राय विषय श्रुति के द्वारा कैसे जाना जाता है। तत्र उसके उत्तर कहा प्राणादि क्रिया विशिष्टत्व ने विशेषणात् क्योंकि वह विशेषण लगाया है प्राण एवं प्राण नाम अवधि बदन बाघ पश्यन चक्षु श्रवण श्रोत्रम मनवानो मन इत्यादि लगा हुआ है जो प्राणादि क्रिया विशिष्टत्व ने विशेषणात् वैसा विशेषण लगने से वह कृष्णात्मा है। ठीक है प्राण एवं इत्यादि ना क्रिया विशेष विशिष्टत्व तो आत्मा को क्रिया विशिष्ट रूप से विशिष्ट बनाकर कहा गया वहां प्राण एवं प्राणो नाम अवधि इत्यादि प्राण एव इत्यादि ना इत्यादि वाक्य के द्वारा क्रिया विशेष विशिष्टत्व न क्रिया विशिष्ट रूप से विशिष्ट रूप से आत्मा को विशेष विशेषण विशेषण लगाया हुआ है तत्त क्रिया के कारण तत्त नाम प्राप्त करता है कहा तस्य दृष्टत्व भी वो जो प्राणादि क्रिया विशिष्ट आत्मा दृष्ट होने पर भी दृष्टत्व भी नाशो परिपूर्ण दृष्ट जो परिपूर्ण आत्मा दृष्ट नहीं होता एक एक क्रिया विशिष्ट आत्मा दृष्ट होने पर भी परिपूर्ण आत्मा दृष्ट नहीं होता इति श्रुतेर आशयो लक्ष्यते ये श्रुति का आशय लक्षित होता है केवल से तो तस्य उपास्यत्वम केवल जो आत्मा है प्राणादि विशिष्ट सकल क्रिया का अधिष्ठान जो आत्मा केवल आत्मा होगा उपास्य है उपास्यत्वम अविसंभितम ये निष्पन्न हो जाता है अकृष्णत्व दोषा भाव अकृष्णत्व दोष नहीं है संपूर्ण आत्मा में अकृष्ण दोष तो एक एक क्रिया विशिष्ट आत्मा में है वह आत्मा पूर्ण नहीं है कहा पृष्ठस्या दस की टिप्पणी में कहा न स उपास्य दिशेष प्राणादि क्रिया विशेष आत्मा उपास्य नहीं ये सिद्ध होता है। उक्तम अर्थम व्यतिरिक मुखे न दर्शती उसी को अभाव के रूप से व्यतिरिक रूप से दिखाते हैं यदि आत्मा उपास्य न होता तो ऐसे होना चाहिए ये कहना चाहते हैं आत्मनस्य तो उपास्यत्व अनुप्रियतम यदि आत्मा उपास्य नहीं है इष्ट नहीं है उपास्य इष्ट नहीं तब प्राणादि एकैक क्रिया विशिष्ट से आत्मनो अकृष्णत्व वचनम अनर्थकम स्यात् फिर प्राणादि एक एक विशिष्ट आत्मा को अकृष्ण कहना व्यर्थ बनेगा यदि आत्मा उपास्य नहीं होता उस स्थिति में मुख्य आत्मा उपास्य नहीं होता तो प्राणादि एक एक क्रिया विशिष्ट आत्मा को जो अकृष्ण वचन जो कह अकृष्णत्व कहा वो अनर्थक होगा अकृष्णो ये सो अत एकैक न भवती ये श्रुति है वहां यह आत्मा तो अकृष्ण आत्मा है प्राणादि विशिष्ट आत्मा इसलिए एक एक विशिष्ट ही होगा प्राणादि विशिष्ट आत्मा को उपासन करेगा प्राण विशिष्ट होगा इत्यादि मुख्य आत्मा प्राप्त नहीं कर सकता ऐसा उस हेतु से है। ठीक है तस्य अनुपास्यत्वार्थम तद्वचनम इत्यादि आशंक पूर्वादि शंका करता है वो प्राणादि विशिष्ट उपास्य नहीं इसके कहने के लिए है उपास्य नहीं कहने के लिए है तम न पश्यंती शब्द पूर्वादि कहेगा आठ नंबर की टिप्पणी है विशिष्टस्य जो प्राणादि विशिष्ट है ना तस्य माने विशिष्टस्य जो विशिष्ट आत्मा प्राणादि विशिष्ट उसको अनुपास्यत्वार्थम तद्वचनम जो तद्वचनम अकृष्टो ही सा इत्यादि वचनम जो पूर्वादि कहे तो सिद्धांति कहते हैं तद अनुपास तद उपास्यत्व निषेधस्य आत्मोपास्यत्व परिवसान यदि प्राणादि विशिष्ट अनुपास्य है तो आत्मा उपास्य ही सिद्ध हो जाता है अप्रत्याह अतो अनेकैक इति एक अतो अनेकैक विशिष्टस्तु आत्मा कृष्णत्वात् वो कृष्ण आत्मा है संपूर्ण आत्मा है संपूर्ण क्रिया के अधिष्ठान जो स्वरूप आत्मा है वो संपूर्ण आत्मा है, वो सिद्ध है, वो उपास्य है, सिद्ध हो जाता है। ये कहा टिप्पणी है, नौ की टिप्पणी है ना। प्राणादि अन्यतम क्रिया विशिष्ट से आत्मरो अकृष्ट वचनात्। हम कहते प्राणादि अनेक में से कोई एक को अन्यतम बोलते हैं, प्राणादि क्रिया अनेक में से कोई एक क्रिया विशिष्ट आत्मा को अकृष्ट कहा। और संपूर्ण क्रिया के अधिष्ठान जो आत्मा होगा, क्रिया के अध्यास का अधिष्ठान, आत्मा में क्रिया तो होने नहीं है, क्रिया के जो आरोप है उसका अधिष्ठान जो आत्मा होगा, कि अधिष्ठान भी ना आरोप करेगा ना, वो आत्मा संपूर्ण है। इसलिए माने आरोपित क्रिया, वास्तविक क्रिया नहीं। ठीक है, मैं उपक्रम उपसंहाराभ्याम उपास्यत्वम आत्मनो दर्शितम। सिद्धांत ने यही दिखाया अभी तक, उपक्रम और उपसंहार यही है। तो उपक्रम हुआ है सये सय प्रविष्ट आदि से उपक्रम हुआ, और माने आत्मा इत उपासिता ये उपसंहार है, आत्मा ही घुस पड़ा है और आत्मा ही उपास्य करके कहा। उपक्रम उपसंहाराभ्याम, उपक्रम और उपसंहार को लेकर सये सय प्रविष्ट उपक्रम है और माने आत्मा इत्यप उपासित उपसंहार है। उपक्रम उपसंहाराभ्याम उपास्यत्वम आत्मनो दर्शितम, आत्मा में दिखाया है उपक्रम उपसंहार के माध्यम से आत्मा उपास्य है, ये दिखाया। इदानीम अब इति शब्द प्रयोगात अनात्म उपासनम इदम यदि उक्तम प्रत्यय, पूर्व पृष्ठ में माने 234 पृष्ठ में पूर्वादि ने कहा था इति शब्द पर का ही, यहां आत्मा उपास्य नहीं है अनुपास्य है ऐसा कहा था, उसके बारे में बोलते हैं सिद्धांत। पूर्वादि ने कहा था इति इति शब्द प्रयोगात आत्मा इत्येव उपासित, इति शब्द परक है, इति शब्द लगा हुआ है, इसलिए अनात्म उपासनम इदम या अनात्म उपासना है इति उक्तम, पूर्वादि ने उक्तम 234 पृष्ठ पूर्व पक्ष ने कहा था। ये यहां आत्मा उपासना वाक्य से विलक्षण है, आत्मा उपासना वाक्य आत्मा ने लोकों को आशित ऐसा आता है, द्वितीयांत विभक्ति आती है, वहां इति शब्द नहीं होता, उससे विलक्षण है ये, इसलिए अनुपास्य है ऐसा कहा था प्रत्यय, उसका खंडन करते हैं। नहीं, वह इति शब्द का तात्पर्य कुछ और है, आत्मा अनुपास्य है इसमें तात्पर्य नहीं है, उसका तात्पर्य कुछ और है, कहते सिद्धांत बोलते हैं। ये भाष्य में कहते हैं यस्तु आत्म शब्द से इति पर प्रयोग, जो ये आत्म शब्द में इति शब्द प्रयोग है, इति शब्द प्रयुक्त तो प्रयोग हुआ है, इति शब्द जिसके पर में है ऐसा प्रयोग है, वह प्रयोग आत्म शब्द प्रत्ययोर आत्म तत्व से परमार्थ तो अविषयित्व ज्ञापनार्थ। देखो ये जो इति शब्द क्या सिद्ध करता है, आत्म शब्द क्या आत्मा इति उपासित है ना, उसका अर्थ आत्मा उपास्य नहीं है इसमें तात्पर्य नहीं, उसका तात्पर्य अलग है इति शब्द का क्या है, सिद्धांत कह रहे हैं आत्म शब्द प्रत्यय, आत्म शब्द का विषय भी नहीं बनता आत्मा, और आत्म शब्द जन्य जो ज्ञान होगा प्रत्यय होगा, प्रत्यय माने ज्ञान, उसका भी विषय नहीं, ये बताने के लिए इति शब्द लगा। आत्मा इत्य उपासित में इति शब्द का अर्थ होता है आत्म शब्द का भी विषय नहीं है और आत्म शब्द जन्य ज्ञान का भी विषय नहीं है, आत्मा मन वाणी का विषय नहीं है, यह कहने के लिए इति लगा हुआ है, न कि आत्मा उपास्य नहीं है इसके लिए इति नहीं है, ये सिद्धांत कह रहे हैं। यस तो आत्म शब्द से इति पर प्रयोग, पूर्वादि ने कहा था आत्म शब्द इति परक, इति शब्द परक है इसलिए उपास्य नहीं है, या आत्मा उपास्य होगा आगे पंचदश कांडिका में आएगा, आत्मान में भी लोकम उपासित ऐसा आएगा, वहां इति शब्द घटित रहेगा, द्वितीय होगी या प्रथमा है और उधर इति लगा हुआ है इसे उपास्य नहीं कहा था, उसके उत्तर दे रहे हैं सिद्धांत। यस्तु आत्म शब्द से इति पर प्रयोग, जो इति शब्द प्रयुक्त प्रयोग है आत्म शब्द में, आत्मा इति उपासित में आत्म शब्द प्रत्यय, हो ये षष्ठी का दो वचन है, आत्म शब्द का भी और आत्म शब्द जन्य ज्ञान का भी अविषयत्व ख्यापनार्थ में ही है, परमार्थ तो वास्तव में विषय नहीं होता आत्मा, परमार्थ तो अविषयत्व ज्ञापनार्थम, वास्तव में अविषयत्व ज्ञापन करने के लिए है, आत्म शब्द का भी विषय नहीं बनना है और आत्म शब्द जन्य जो ज्ञान होगा उसका भी विषय नहीं बनता आत्मा, इसके लिए इति लगाया हुआ है। परमार्थ वास्तव उपासना तो आरोपित है, जैसे स्तुति आई है माने वास्तव में तो होगा नहीं ना, वास्तव में होगा नहीं, उपासना अपने से भिन्न होना, वास्तव में अपने आप में कैसे उपासना करेगा, ये परमार्थ तो अविषयत्व तो ज्ञापनार्थ बोल दिया, वास्तव में अविषय है ये दिखाने के लिए इति लगाया हुआ है। इति का तात्पर्य यह है आत्मा अनुपास्य है करके नहीं है, उपास्य है। दो नंबर की टिप्पणी है ज्ञापनार्थम, माने ज्ञापनार्थ इति साधियान पाठ, माने टिप्पणीकार कहते हैं पुलिंग में लिखना चाहिए ज्ञापनार्थम के सामने, क्यों प्रयोग शब्द वह पुलिंग है पहले उसको ज्ञापन करने, प्रयोग शब्द पुलिंग है तो यहां ज्ञापनार्थ होना चाहिए था भाष्य में। हाँ इस अच्छा पाठ तो यह है ज्ञापनार्थ ऐसा होना चाहिए, टिप्पणीकार लिंग के हिसाब से बोल रहे हैं, वहां प्रयोग शब्द आया वो पुलिंग है वहां, आगे ज्ञापनार्थम नपुंसक कर दिया इसलिए कहते हैं टिप्पणीकार बोलते हैं व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध लगता है। ज्ञापनार्थ इति साधियान पाठ है, साधु पाठ है ये, अच्छा पाठ हो ज्ञापनार्थ प्रथमांत करने से अच्छा होता है, क्यों प्रयोग प्रथमांत है पूर्व में उसको लेकर। टिप्पणीकार इतने दृष्टि इनकी ऐसी है, इतने ध्यान से देखते हैं ऐसा है। भाष्य में कहा अन्यथा आत्मानम उपासित अवक्षत यदि इति शब्द का भी विषय नहीं और इति शब्द जन्य ज्ञान का भी विषय नहीं, वास्तव में ख्यापन करना न होता तो उस स्थिति में क्या कहना चाहिए था, आत्मा इतव उपासित नहीं बोलना चाहिए था, वहां श्रुति में कहना चाहिए था आत्मानम उपासित इतना बोलना था, क्या बोलना था, हाँ इति शब्द नहीं लगना चाहिए था। इति शब्द का तात्पर्य यही है कि आत्म शब्द का भी विषय नहीं बनता है और आत्म शब्द जन्य प्रत्यय माने ज्ञान का भी विषय नहीं बनता, ये परमार्थ था वास्तव में विषय नहीं बनता परमार्थ था, ये ज्ञापन करने के लिए इति शब्द लगाया। अन्यथा यदि आत्मान उपासित अवक्षत, नहीं तो ऐसा बोला इति शब्द रहित करके बोलना चाहिए था वहां, आत्मान उपासित बोलना चाहिए था, ऐसा बोला नहीं है इति शब्द लगा के बोला है, तो इति शब्द का तात्पर्य वही है आत्म शब्द का वास्तव में विषय भी नहीं बनता और आत्म शब्द जन्य ज्ञान का भी विषय नहीं बनता वास्तव में, एक ज्ञापन करने के लिए इति लगाया, इति का तात्पर्य यह है। पूर्वादि ने कहा था इति शब्द लगने से अनात्मा उपास्य, अनात्मा उपास्य नहीं है आत्मा ही है यही कहा। तथा च अर्थात आत्मने शब्द प्रत्यय अनुज्ञात स्याताम, यदि आत्मानम उपासित ऐसा कहा हुआ होता है, यदि क्या कहा हुआ होता आत्मान उपासित ऐसा बोला, आत्मा इत्येव उपासित के स्थान पर आत्मान उपासित बोला होता तब, तथा च अर्थात अर्थ से आ जाता कि आत्मने शब्द प्रत्यय अनुज्ञात स्याताम, आत्मा में शब्द का विषय और शब्दजन्य ज्ञान का भी विषय स्वीकार किया हुआ हो जाता, ऐसी स्थिति आ जाती। तच्च अनिष्टम, आत्मा में आत्म शब्द का विषय बनाना और आत्म शब्द जन्य ज्ञान का विषय बनाना अनिष्ट है, इष्ट नहीं है, क्यों विषय निर्विशेष है आत्मा, विषय बनाना संभव नहीं। तीन चार पांच छह टिप्पणियां हैं, तीन में कहा तथा च उक्त शब्द से, माने जो इति शब्द घटित जो आत्म शब्द है ना, इति शब्द अघटितत्व जो आत्म शब्द, इति शब्द का अघटित होने पर इति शब्द रहित यदि होता आत्मान उपासित ऐसा बोला हुआ होता, यदि है तो वहां इति शब्द सहित है, यदि इति शब्द नहीं दिया होता तब उक्त शब्द से माने जो आत्म शब्द है वहां आत्मा इति उपासित में, इति शब्द अघटितत्व इति शब्द अघटित होने पर, इति शब्द नहीं लगाने पर स्थिति क्या आ जाती, तो कहते तथा अर्थात चार मिनट बोला आत्मने शब्द थी गम्य तो संभवाद, अर्थ से आ जाता कि आत्मा में शब्द और ज्ञान का विषय, शब्द का विषय और शब्द जन्य ज्ञान का विषय स्वीकार हो जाता, निर्विशेष आत्मा भी आपत्ति आ जाती। पांच की टिप्पणी कहते अनुज्ञातो से आता, उस स्थिति में क्या होगा आत्मा में शब्द प्रत्यय अनुज्ञातो से आता, आत्म शब्द का विषय और आत्म शब्द जन्य ज्ञान का विषय अनुज्ञात हो जाता, अभिमत हो जाता, ऐसी स्थिति आ जाती थी, अभ्युपगत हो जाता हम, अभ्युगत हो जाता है टिप्पणी कहा। अच्छा और किंतु तच्च अनिष्टम, आत्मा में आत्म शब्द का विषय बनाना आत्मा को अथवा आत्म शब्द जन्य ज्ञान का विषय बनाना अनिष्ट है, अनिष्टम छह नंबर की टिप्पणी। अनभिमतम यह अभिष्ट नहीं है, क्यों श्रुतियां हैं उसको निषेध करने के लिए, आत्म शब्द का विषय नहीं बनता, आत्म शब्द जन्य ज्ञान का भी विषय नहीं बनता, ऐसे श्रुतियां हैं वो श्रुति देते हैं भाष्य में, नेति नेति ऐसा श्रुति बोलते, सबका निषेध कर देते ये नेति न इति न इति, यह है क्या आत्मा ना, यह है क्या आत्मा ना, सब निषेध नेति नेति। विज्ञातारम अरे केन विजानियात, सबको जानने वाले को किससे जानोगे ऐसा कहा है। और अभिज्ञातम विज्ञात्री, स्वयं अभिज्ञात है, किसी के द्वारा जाना नहीं जाता, किंतु विज्ञात्री सबको जानता है। अभिज्ञातम विज्ञात्री, अभिज्ञात है अन्य के द्वारा, अभिज्ञात है और सबको जानता, विज्ञात्री है, विज्ञाता है वो, ऐसा शब्द है आत्मा के बारे में। यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सा का यही है, जिससे मन वाणी वापस हो जाते हैं उसको प्राप्त न करके इत्यादि श्रुतिभ्य, इत्यादि श्रुति से अनिष्ट, ये क्या होता आत्मा यदि उपास्य होता तो ये श्रुतियों के द्वारा अनिष्ट हो जाता, ये श्रुति नहीं घटती। इति शब्द का तात्पर्य यह नहीं समझना आत्मा अनुपास्य है ऐसा नहीं समझना, और इति शब्द का था आत्म शब्द का भी विषय नहीं है और वास्तव में, और आत्म शब्द जन्य ज्ञान का भी विषय नहीं, इसमें तात्पर्य इति शब्द का, जो आत्मा इतने उपासितम है। यत्तु आत्मा ने लोगों में उपासित, पूर्वाज ने कहा था 134 प्रश्न में कहा था, पूर्व में कहा था महाराज जहां आत्मा की उपासना होती ना, आगे पंचदश खंडिका में आत्मा ने लोगों में उपासित ऐसा बोला जाएगा, वहां द्वितीय विभक्ति होगी, इति शब्द घटित नहीं होगा, वहां आत्मा उपासना है और आत्मा उपासना, यहां तो इति शब्द पर गए जो पूर्वादि ने कहा था। यत्व आत्मान में लोगों उपासित थे, पूर्वादि ने जो कहा था आत्मान में लोगों उपासित थे, दिशा दिया था जहां आत्मा की उपासना होगी, ऐसे शब्द आते हैं कहा था, उसे विलक्षण है ये कहा था आप पूर्वादि ने, तो उसका उत्तर देते हैं तत्, वो जो आत्मान एवं लोक उपासित वाक्य है ना, आत्मोपासना प्रसंग निवृत्ति परत्वात् अनात्म उपासना निवृत्ति प्रसंग, वहां जो आत्मा आत्मान एवं लोकम उपासित का अर्थ है अनात्मा उपासना की निवृत्ति परक वाक्य है, वो आत्मा की उपासना करे इसमें नहीं है तात्पर्य, माने अनात्मा की उपासना न करे इसमें तात्पर्य है, यही कहा। तद माने वो वाक्य है जो आत्मान एवं लोकम उपासित जो वाक्य आएगा, वो वाक्य अनात्म उपासना प्रसंग निवृत्ति परत्वात्, जो अनात्म उपासना है ना उसके निवृत्ति परक वाक्य है, वो अनात्मा की उपासना नहीं करनी चाहिए, ऐसे भी तात्पर्य रखता वो न वाक्यांतरम, इसलिए ये वाक्य से वो वाक्य भिन्न वाक्य नहीं है, आत्मा इतने उपासित के वाक्य के साथ वो जो पंचदश कांडिका में आएगा आत्मानुबल उपासित, वो भिन्न वाक्य नहीं है, वाक्यांतर नहीं है वो, साथ की टिप्पणी है न वाक्यांतरम आत्मानमय इत्यादि वाक्य से जो पंचदश कांडिका में आना है आगे आत्मानमय लोक उपासित इत्यादि वाक्य से अनात्म उपास निवृत्ति अर्थतया, वो आत्मा की उपासना में तात्पर्य नहीं है, अनात्म उपासना के निषेध में तात्पर्य वाक्य, तात्पर्य पूर्व वाक्य न पूर्व वाक्य है आत्मा इत उपासित सप्तम कंडिका का वाक्य, पूर्व वाक्य न पूर्व वाक्य के साथ एक वाक्यत्व में एक ही वाक्य है, भिन्न वाक्य नहीं है वाक्यत्व, तस्य प्रकृत वाक्यात् न वाक्यांतर, तस्य माने जो आत्मान में लोक उपासित वाक्य है ना, उसका प्रकृत वाक्य क्या है आत्मा इत उपासित, प्रकृत वाक्यात् न वाक्यांतर तुम, अन्य वाक्य नहीं हो सकता उसका, प्रकृत वाक्यार्थ अनुवादित्व, इसी वाक्य का अनुवाद कर रहा हो, अनात्मा उपासना नहीं करनी चाहिए, तात्पर्य वहां ऐसा है। एक ये पता आया अगटी का से देखें, प्रयोग शब्दात उपनिष्टात स शब्दो द्रष्टव्य, कहते देखो यस्तु आत्मशब्द इति पर प्रयोग, आत्मशब्द इति परक प्रयोग है, इसलिए अनात्मा उपास्य पूर्वादि ने कहा था, या प्रयोग शब्द है ना उसके आगे स लगाना भाष्य में कहते हैं, माने यस्तु आत्मशब्द से इति पर प्रयोग सह, वो जो इति शब्द प्रयोग प्रयोग है वह प्रयोग स माने वह, ऐसा ऐसा अर्थ करना, आत्म प्रत्यय और आत्म तत्व से परमार्थ तो अभिषेक ज्ञापनार्थम, यही है आत्म शब्द का भी विषय नहीं वास्तव में और आत्म शब्द जन्य ज्ञान का विषय ये बताने के लिए है, ठीक है। हमें देखें इति शब्द से यथोक्तार्थत्व अभावे दोषम आह, इति शब्द हमने जो बताया था, हमने क्या बताया आत्म शब्द का भी विषय नहीं वास्तव में और आत्म शब्द जन्य ज्ञान का विषय, इसके लिए इति लगाया इसको बताने के लिए, इति शब्द से यथोक्त अर्थत्वाभावे, इति शब्द यदि हमने जो बताया उस अर्थ का अभाव मानने पर क्या होगा, दोषम अह सिद्धांत, दोष है उस स्थिति में, क्या दोष, अन्यथा अन्यथा आत्मान उपासित इतम अभक्षत इतना बोलना चाहिए था, नहीं तो यदि इति शब्द का ऐसा अर्थ नहीं अविष्ट होता श्रुति में, श्रुति में यदि अविष्ट नहीं होता आत्मशब्द का विषय नहीं, आत्मशब्द जन्य ज्ञान का विषय वास्तव में बताना अविष्ट नहीं होता, तो श्रुति को ऐसा बोलना चाहिए था आत्मानम एव उपासित, आत्मानम उपासित इतना बोलना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं बोला श्रुति ने, आत्मानम इतव आत्मा इतव उपासित बोला हुआ है। ठीक है, न च आत्मा स्वातंत्रेण अनुपास्यत्वार्थम इति शब्द शब्दो अर्थवान पूर्वापर वाक्य विरोधात इति दृष्टम, पूर्वादि बोलेगा कि महाराज आत्मना स्वातंत्रेण अनुपास्यत्वार्थम इति शब्द शब्द अर्थवान, तो इति शब्द जो है ना इसलिए लगा हुआ है पूर्वादि कहते हैं, किसलिए आत्मा स्वतंत्र रूप से उपास्य नहीं है कहने के लिए, गुणगुणी भाव से उपासना करने हो गया क्या होगा, स्वतंत्र रूप से उपासना नहीं गुणगुणी भाव से उपासना करने के लिए पूर्वादी कहता है। नजर आत्मा स्वातंत्र अनुपास्यत्वार्थम, आत्मा स्वतंत्र रूप से उपास्य नहीं है इसके लिए इति शब्दो अर्थवान, इति शब्द अर्थवान हो जाएगा, तो सिद्धांति कहते हैं नहीं पूर्वा परवाक्य विरोधात, पूर्ववाक्य और परवाक्य में विरोध होगा ऐसा मानने पर, पूर्वा परवाक्य विरोधात ये कहते हैं। स्वातंत्र में दस की टिप्पणी है, गुणगुणी भाव शून्य शून्यत्व, गुणगुणी भाव शून्यत्व उपास्य का निषेध करने के लिए, गुणगुणी भाव रहित तो होकर उपास्य नहीं है, गुणगुणी भाव से करना है एक आना, गुणत्व नहीं उपास्यत्व आया, गुण लगाकर ही उपासना करने के लिए इति शब्द लगा, ये न कि आत्मशब्द का विषय नहीं, आत्मशब्द जन्य ज्ञान का विषय इसमें नहीं है तात्पर्य, पूर्वादि ने कहा। सिद्धांत कहते हैं पूर्वापर विरोधात, ऐसा माने पूर्वापर विरोध क्या होगा, आत्मा इत्य उपासित पूर्व में आया, उसके आगे तदेत पद नियम आएगा क्या आएगा, उसी को प्राप्त करना चाहिए, उसको जानना चाहिए, अन्य को जानने से काम नहीं चलेगा, आत्मा इत्युपासित पूर्व वाक्य और तदेत पद नियम अगला वाक्य आएगा अभी, तो पूर्वापर के साथ विरोध हो जाएगा यदि गुणगुणी भाव से उपासना करने लग जाए तो, इसी तरह का तदेत पद निमिति अनय हो आत्मा इत्युपासित और तदेत पद ये दोनों वाक्यों में पूर्वापर वाक्य हो और ये पूर्ववाक्य आत्मा इत्युपासित और तदेत पद निम उत्तर वाक्य ये दोनों का विरोध से उक्तत्वात विरोध होगा ये हमने कहा। ठीक है हमें कहते आगे इति शब्द मंत्रेण वाक्य प्रयोग है दोष महा, यदि इति शब्द लगाए बिना वाक्य को आत्मा आत्मान उपासित ऐसा बोलेंगे तो दोष बताते हैं, क्या बताते हैं तथा कहा तथा च अर्थात आत्मने शब्द प्रत्यय अनुज्ञातो स्यातम, उस स्थिति में क्या होगा अर्थ से ये आएगा इति शब्द न लगाकर करने पर अर्थ से सिद्ध हो जाता कि आत्मा में शब्द का भी विषय है और शब्द जन्य ज्ञान का विषय अभिमत हो जाता, तत्च अनिष्टम अनिष्ट है वो, क्यों श्रुति अनिषेध करती है आत्मा में किसी को विषय नहीं बनता करके नेति नेति आदि श्रुति, यही कहना है। ठीक है, तस्य आत्मन तस्य शब्द प्रत्यय विषयत्व इष्टम एव, पूर्वादि बोलता है कि महाराज आत्मा में शब्द का विषय बनना और शब्द जन्य ज्ञान का विषय इष्ट ही है वो, आत्मा शब्द का विषय बनना आत्मा और आत्मा शब्द जन्य ज्ञान का विषय बनना इष्ट है, पूर्वादि ने कहा तो तत्र सिद्धांत कहते तत्स अनिष्टम अनिष्ट है, क्यों नीति नीति आदि श्रुति निषेध करते वहां कोई भी नहीं है, वहां शब्द जन्य ज्ञान शब्द शब्द का ज्ञान आत्मा शब्द का विषय नहीं विषय नहीं नेति नेति करके निषेध करे सारे निषेध है, कैसे बनेगा विषय हुआ, यही है नेति नेति इत्यादि बोला। ठीक है, आत्मा उपास्यत्व वाक्य वैलक्षण्यात अनात्म उपासना में वही एतदुक्तम दुषयति ही, पूर्वादि ने 134 प्रश्न में कहा था आत्मा उपास्यत्व वाक्य वैलक्षण्यात आत्मा के बारे में जो उपास्य वाक्य है ना उसे विलक्षण है वाक्य, आत्मा उपास्य वाक्य में आत्मानमेव लोकम उपासित ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं आत्मानमेव लोकम उपासित पंचदश खंडिका में आना है वो आत्मा उपासना वाक्य है उससे विलक्षण है, यहां आत्मा इत्य उपासित ऐसा है प्रथमांत है मध्यवतीयांत है इति शब्द घटित रहित है यहां इति शब्द घटित है उसे विलक्षण होने से अनात्मा उपास्य है, पूर्वादि ने यह कहा था 234 पृष्ठ में कहा था। आत्मोपास्यत्व वाक्य वैलक्षण यात आत्म उपास्यत्व वाक्य से विलक्षण होने से अनात्म उपासना में यह उपासना अनात्म आत्मा इत्यप उपासित अनात्म उपासना है, पूर्वादि ने जो कहा था उत्तम तद दूषित सिद्धांत उसको दोष देते हैं दूषण करते हैं, यत्तु कहा सिद्धांत बोले यत्तु आत्मान में बलोक उपासित जो कहा पूर्वादि ने कहा था आत्मा उपासना वाक्य तो ऐसा होता है द्वितीय विभक्ति घटित होती है तद वो जो द्वितीय घटित का वाक्य अनात्म उपासना प्रसंग निवृत्ति परक वो वाक्य यही है, अनात्म उपासना के निवृत्ति परक वाक्य है वो, आत्मा उपासना वाक्य नहीं है, अनात्म उपासना पर निवृत्ति परक वाक्य है वो, इसलिए वाक्यांत न वाक्यांतरम इस वाक्य के साथ उसका अन्य वाक्य नहीं होता, ये जो आत्मा इत उपासित का ही अर्थ उसने बताना है, वाक्यांतर नहीं है, यही कहा आगे ठीक है। आत्मैव ज्ञातव्यो न आत्मा इति प्रतिज्ञायाम, आत्मा ही ज्ञातव्य है अन्य ज्ञातव्य नहीं, ये जो प्रतिज्ञा की आत्मा इत्य उपासित वाक्य के द्वारा इस प्रतिज्ञायाम अत्र ही इत्यादि न हेतु रूपता। हाँ खंडिका में देखना आत्मा इत्य उपासित का क्या, अत्र ही हेते सर्व एकम भवन्ति, इसी में सब के सब एक हो जाते हैं, इसलिए आत्मा उपास्य है, हेतु बताया वहां आत्मा इत्य उपासित में ये प्रतिज्ञा है, क्यों उपासना करे आत्मा की, अरे अत्र ही ये थे सर्व एकम भवन्ति, इसी में इसी आत्मा में ही सबके सब एक हो जाते हैं, आत्मा भी कल्पित है, कल्पित वस्तु अधिशान अतिरिक्त है नहीं, तो अत्र ही ये थे सर्व एकम भवन्ति, यही है हेतु, यही है आत्मैव ज्ञातव्यो न अनात्मा इति प्रतिज्ञायाम, ऐसा जो प्रतिज्ञा की यहां इस प्रतिज्ञा आत्मा इत्य उपासित में यही है प्रतिज्ञा है, ये अनात्मा उपास्य नहीं आत्मा ही उपास्य है, इसमें प्रतिज्ञा में अत्र ही इत्यादि न हेतु रूपता, अत्र ही एते सर्व एकम भवन्ति, ये वाक्य है इसके आगे ये हेतु बता दिया, इसी में तो एक हो जाते हैं ना, इसलिए आत्मा ही उपास्य है, सबके सब आत्मा में एक होते हैं इसलिए आत्मा उपास्य है, हेतु रूपता। संप्रति अब तदेतत् पदनियम इत्यादि वाक्य चौद्य वाक्य अपोद्यम चौद्यम उत्थापित है, आगे तदेतत् पदनियम ऐसा वाक्य है, अत्र ही एते सर्व एक आगे तदेतत् पदनीयम ये वाक्य है पंडिका में, उसके द्वारा जो निराकरणीय प्रश्न है पूर्वादि प्रश्न उठाएगा उसका जो खंडन करने वाला खंडित होने वाला है, उत्तर है उसका तदेतत् पदनीयम इत्यादि वाक्य अपोद्यम, उसके द्वारा जो निराकरणीय है तदेतत् वाक्य में जो पूर्व पक्ष आएगा उसके द्वारा निराकरणीय चौद्य है प्रश्न है पूर्वादि का उत्थापन करते हैं, पूर्वादि लाते हैं खड़ा करते हैं, कहा टिप्पणियां आठ नौ आठ में कहते हैं शब्द प्रत्यय अगम्यम प्रत्यक तत्वम एवं अनुसंधेयम, आत्मैव ज्ञातव्य में यह अर्थ है, शब्द प्रत्यय का जो विषय नहीं, शब्द का भी विषय नहीं, शब्दजन्य ज्ञान का विषय नहीं, शब्द और प्रत्यय बने ज्ञान का अविषय, शब्द प्रत्यय अगम्यम जो गम्य नहीं है, शब्द प्रत्यय का विषय नहीं, अगम्य प्रत्यक तत्व एवं अनुसंधेय, जो प्रत्यक तत्व है आत्मतत्व वही अनुसंधान करने योग्य है, ये आत्मा इत्यव उपासित करते है, यही है इत्यव उपासित अनुसंधेयम। अच्छा आठ की टिप्पणी नौ में कहा प्रतिज्ञायाम, नौ है आत्मा इत्यव उपासित इति वाक्य कृताय, ये वाक्य में आई हुई जो प्रतिज्ञा है क्यों आत्मा ही उपासना करे प्रश्न उठेगा, ये प्रतिज्ञा वाक्य है, पूर्वादि बोले क्यों करे, तो कहते हैं अत्र ही एते सर्व एकम भवन्ति, सारे के सब इसी में तो एक हो जाते हैं ना, ये वाक्य आगे उसके आगे वाक्य है प्रकृत वाक्य आया हम, जो प्रकृत वाक्य आत्मा इति उपासित है, प्रकृत वाक्य है इसमें इति बोध्यम, ऐसा है ये प्रतिज्ञा में अत्र ही इति हेतु रूपता, अत्र ही शब्द के द्वारा हेतु भी कहा श्रुति में, या भाष्य में उसकी चर्चा नहीं करेंगे, अत्र ही इति सर्व एकम भवन्ति चर्चा नहीं करेंगे, श्रुति ने बोल दिया हेतु बता दिया हो गया। अब तदेतत् पद नियम के ऊपर पूर्व पक्ष के द्वारा जो खंडनीय होगा, पूर्व पक्ष में जो शंका आएगी वो चौद्य पहले उसको रखेंगे, इसका कहा अनिर्ज्ञातत्व सामान्यात आत्मा ज्ञातव्यो अनात्मा च, पूर्वादि बोलता है अनात्मा भी जाना नहीं गया, आत्मा भी जाना नहीं, अनिर्ज्ञातत्व सब में है बराबर है, इसलिए दोनों ही उपास्य है, आत्मा भी उपास्य है अनात्मा भी उपास्य है, क्यों एक ही विषय दोनों में क्या अनिर्ज्ञातत्व दोनों में बैठा हुआ है, आत्मा भी अनिर्ज्ञात है और अनात्मा भी अनिर्ज्ञात है, पूर्वादि बोल रहा है अनिर्ज्ञातत्व सामान्य आदि सादृश्य दोनों में एक ही है, अनिर्ज्ञातत्व निर्ज्ञात नहीं है दोनों, अनिर्ज्ञात होने से आत्मा ज्ञातव्यो अनात्मा च, आत्मा ज्ञातव्य है अनात्मा भी ज्ञातव्य है, अनात्मा च ज्ञातव्य दोनों ज्ञातव्य है, दोनों जानना चाहिए, इसलिए आत्मा इत्य उपासित ऐसा नहीं, दोनों जानना चाहिए आत्मा अनात्मा दोनों को जानना चाहिए। तत्र कस्मात आत्मोपासन एवं यत्न आस्ती है, उस स्थिति में फिर आप आत्मा की उपासना में प्रयत्न क्यों रखा जाता है, अनात्मा उपासना में प्रयत्न क्यों नहीं रखा जाता, आप आत्मा के लिए जोर लगा रहे हैं, आत्मा इत्य उपासित ही बोल रहे हैं। तो अनिर्ज्ञातत्व तो सामान्य दोनों में हेतु बराबर है, अनिर्ज्ञातत्व तो है, आत्मा भी अनिर्ज्ञात है, अनात्मा भी अनिर्ज्ञात है। इसलिए आत्मा ज्ञातव्य अनात्मा च, आत्मा ज्ञातव्य है और अनात्मा भी ज्ञातव्य है स्थिति पर। तथा ऐसी तत्र तब ऐसी स्थिति है, दोनों अनिर्ज्ञात सामान्य होने से दोनों जानना चाहिए। तब कस्मात आत्मोपासने एवं आत्मा उपासना में ही यत्न अस्ति यते, प्रयत्न क्यों यहां किया जाता है ज्यादा आत्मा उपासना करने चाहिए करेगा। अनात्मा भी तो उपासना होनी चाहिए ना, अनिर्ज्ञात तो समान है। आत्मा इति उपासना, ये जो ये प्रयत्न किया जा रहा है या आत्मा इति उपासना स्थिति में प्रयत्न क्यों किया जा रहा है इतना आत्मा के बारे में। इति चेत इति न इतर विज्ञान है इति, पूर्वादी कहता अन्य उपासना में क्यों नहीं, आत्मा उपासना न इतर विज्ञान है इति, इतर विज्ञान माने अनात्मा उपासना, अनात्मा उपासना में क्यों प्रयत्न नहीं किया जाता, जोर दिया जा रहा है आत्मा इति उपासना। जो दोनों अनिर्ज्ञातत्व तो है, दोनों में अनिर्ज्ञात है तो आत्मा भी उपास्य होना चाहिए, ज्ञातव्य होना चाहिए, अनात्मा भी ज्ञातव्य होना चाहिए। उस स्थिति में एक पक्ष में क्यों प्रयत्न किया जा रहा है, दूसरे पक्ष में क्यों नहीं, अनात्मा के बारे में क्यों नहीं बोला, यह प्रयत्न क्यों किया जाता, ये पूर्वादि ने कहा। तो अत्र उच्चते सिद्धांत बोलेंगे, एक और दो की टिप्पणी है, यत्न यदि यत्न अस्ति यते है ना, आत्मा में प्रयत्न क्यों किया जाता है, दोनों उपास माने ज्ञातव्य है तो यत्न अस्ति। यत्नत्व नाम, यत्न माने क्या है, यत्नत्व नाम यत्नत्व माने यही यत्न माने होता है, अत्र प्रतिज्ञाता प्रतिज्ञात आत्मज्ञान से हेतु ना साधन, जो यहां प्रतिज्ञात जो आत्मा है ना उसको हेतु के द्वारा सिद्ध करना, तर्क देख रहे सिद्ध करना, यही है यहां यत्न, जो प्रतिज्ञात आत्मा है उसको तर्क दे करके सिद्ध करना, यही होता है यहां हेतु, यही है यत्न, यही है यत्नत्व नाम अत्र, यहां पर यत्न करना क्या है, यहां यत्न माने प्रतिज्ञा प्रतिज्ञात आत्मज्ञान से, जो प्रतिज्ञात आत्मज्ञान है आत्मज्ञान के विषय में, उस विषय में हेतुना साधनम, हेतु के द्वारा सिद्ध करना, प्रतिज्ञात आत्मज्ञान को हेतु से सिद्ध करना, यही यत्न है यहां। शक्या शक्य पूर्वादी बोल रहा है टिप्पणी में, शक्या से एक शक्य है एक अशक्य है, एक कर्तुम शक्य है एक कर्तुम अशक्य है, ऐसे शक्या शक्य हो शक्य उपादान से न्यायत्व, जो शक्य होगा उसको ग्रहण करना युक्ति संगत है, एक शक्य है एक अशक्य है, दो वस्तु है उस स्थिति में, जो शक्य वाले को ग्रहण करना अच्छा होगा। दोनों जब अनिर्ज्ञात है तो शक्य और एक शक्य है, कर्म आदि करना शक्य होता है और आत्मज्ञान प्राप्त करना अशक्य होता है, तो शक्य का ही लेना अच्छा होगा। जय पूर्वादि का शक्य और शक्य हो एक ही शक्य शक्य हो शक्य उपादान से जाइए तो अशक्य और अशक्य दो में शक्य का ही ग्रहण करना इष्ट होता है युक्ति होने से। अनायास लब्धम कर्म यावत जीवादि श्रुति अत्याज्यम इति, पूर्वादि ये बोलता है कि शक्य है अनायास प्राप्त है कर्म, वो परिश्रम नहीं होता कर्म करने में, जो यावत जीवादि श्रुति यावत जीवित अग्निहोत्र जुहियात आदि श्रुति है अनायास लभ्य, उसी को करना चाहिए, आत्मा जी नहीं, ये पूर्वादि का, क्योंकि आत्मा अशक्य है और ये शक्य है, ये हम कर सकते हैं काम को, तो शक्य और अशक्य में शक्य का ही ग्रहण करना होता है। इसलिए ये पूर्वादि ने कहा कि अनायास लब्धम कर्म, अनायास बिना परिश्रम का प्राप्त है कर्म, यावत जीवादि श्रुति उत्तम यावत जीवित अग्निहोत्र जीवाद आदि श्रुति यहां है उसके द्वारा कहा गया, अत्याज्यम अग्निहोत्र आदि कर्म त्यागना नहीं चाहिए, इति भाव पूर्वादि, पूर्वादि का ही कहना है वही करना चाहिए, आत्मज्ञान में प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अग्निहोत्र आदि करना चाहिए, अनायास प्राप्त है ऐसा बोलना चाह रहा है। क्यों माने दोनों ज्ञातव्य हो जाता है, किंतु आत्मा अशक्य है और कर्म शक्य है, इसे वही करना चाहिए, ये पूर्वादि का कहना। इति आत्मा इति उपस्थिति न इतर विज्ञान, अन्य विज्ञान में माने यत्न क्यों नहीं किया जाता, इसके ऊपर दो नंबर के पड़े श्रुतिया श्रुति के द्वारा आत्मा इत्य उपासना क्यों कहा, माने अन्य भी तो जानना चाहिए ना, श्रुति के द्वारा ऐसा क्यों नहीं किया, ये प्रश्न उठा, तो सिद्धांत कहते अत्र उच्यते इस विषय में कहा जाता है, तदे तद पदनीयम ऐसा वाक्य है, वही प्राप्त करने योग्य तो गमनीय वही है, प्राप्तव्य वही आत्मा ही है, अन्य नहीं, अग्निहोत्रादि कर्म कोई प्राप्तव्य नहीं, आत्मा ही प्राप्तव्य है, तदे तत्पदनीयम वाक्य है आगे, तदे तत् तद माने एतदेव तद एतदेव वही यह जिस आत्मा की चर्चा हो रही है तद एतदेव वही यह प्रकृतम जो प्रकृत आत्मा है ना आत्मा इत्यप उपासित जो आत्मा है प्रकृतम तीन नंबर की टिप्पणी में प्रकृतम के ऊपर कहा आत्मतत्व प्रकृतम आत्मतत्व प्रकृत आत्मतत्व है वही पदनीयम पदनीयम ये श्रुति में है भाष्यकार उसका अर्थ कहते हैं गमनीयम या पाठ चाहिए गमनीयम पाठ छूटा हुआ है गमनीयम पदनीयम का अर्थ गमनीयम गम धातु ज्ञान गमन प्राप्ति तीन अर्थ में होता है गमनीयम क्यों गमनीयम करके चार नंबर टिप्पणी है गमनीयम के ऊपर पदनीयम का अर्थ भाष्यकार करते हैं गमनीयम और अपने पद का भी व्याख्या करते हैं भाष्यकार कभी कभी गमनीयम का अर्थ करते हैं वामनीयम क्योंकि सूत्रार्थो वर्णते यत्र वाक्य सूत्रानुसार ही स्वपदान जो वर्णनते भाष्यम भाष्य विदो विदो सूत्र का जो यहां मंत्र है सूत्र के स्थान में मंत्र है सूत्रार्थो वर्णते यत्र जिसमें सूत्र में संक्षेप का अर्थ की व्याख्या की जाती हो भाष्य का नाम यह होता है सूत्रार्थो यत्र वर्णते जहां सूत्र का अर्थ का वर्णन होगा सूत्र माने ब्रह्मसूत्र आदि भी है यह भी संक्षेप है संक्षेप के सूत्र बोलते हैं मंत्र आदि सूत्रार्थो वर्णते यत्र वाक्य ही सूत्रानुसार भी ऐसे वाक्य के द्वारा अपने ढंग से नहीं सूत्रानुसार भी मूल को छोड़े बिना मूल को लिए करके जो व्याख्या होती हो सूत्रानुसार भी और स्वपदान जो वर्णते अपने पद की भी व्याख्या होती हो जहां जैसे यहां पदनियम का अर्थ कर दिया गमनियम गमनियम का अर्थ कर दिया वामनियम अपने पद का भी व्याख्या गमनीयम भाष्यकार का पद है उसका भी व्याख्या करते बामनी स्वपदाने जो वर्णन थे भाष्यम भाष्य विदो विदो भाष्य को जानने वाले लोग उसको भाष्य कहते हैं तदेतदेव प्रकृतम आत्मतत्व वही जो प्रकृत आत्मतत्व है आत्मा इति उपासित आयो आत्मतत्व है पदनीयम माने गमनीयम वही प्राप्त करने योग्य है जो गत्यर्थक धातु है ना पदगत धातु है पदनीयम में गत्यर्थक धातु तीन अर्थ में प्रयुक्त होते हैं ज्ञान गमन प्राप्ति कभी कभी ज्ञानार्थक हो जाता है कभी गमन अर्थ में हो जाता है कभी प्राप्ति अर्थ में होता है या प्राप्ति अर्थ में है तो ज्ञान अर्थ होता है तदेतत् एव वही आत्मतत्व है प्रकृतम माने आत्मतत्व पदनीयम माने गमनीयम गमनीयम माने वामनीयम कहते हैं भजनीयम है वो सेवनीयम सेवनीय है आत्मतत्व नान्यत् अन्य पदनीय नहीं है अन्य वस्तु प्राप्त करने योग्य नहीं है आत्मवस्तु ही प्राप्त करने योग्य है नान्यत् ऐसा बोल दिया क्यों कहते अस्य सर्वस्य यदायम आत्मा आगे वाक्य है तदेतत् पदनीयम अस्य सर्वस्य यदायम आत्मा ये सबका वही आत्मा है ये जितने भी दिख रहे हैं ना ये सब ये कल्पित है इसका स्वरूप वही है इसलिए वही प्राप्त करने योग्य है आत्मतत्व तदेतत् पदनीयम अस्य सर्वस्य यदायम आत्मा ये सबका आत्मा तो वही है कौन स्वरूप वही है उसी में कल्पित है ये इसे वही जानना चाहिए अधिष्ठान को ही जानना चाहिए कल्पित वस्तु को जानने से कोई फल नहीं मिलता चाहिए तदेतत् पदनीयम अस्य सर्वस्य यदायम आत्मा उसका अर्थ करने जा रहे हैं तदेतत् पदनीयम माने तदेतदेव माने प्रकृतम पद आत्मतत्व यही है पदनीयम माने गमनीयम वामनीयम नान्यत अन्य को जानना नहीं चाहिए उसी को प्राप्त करना चाहिए आत्मतत्व ना अन्यत अन्य को नहीं आत्मतत्व ही जानना प्राप्त करना चाहिए अस्य सर्वस्य ये सबका यदायम आत्मा जो आत्मा है वो स्वरूप है अस्य सर्वस्य यदायम आत्मा श्रुति है अस्य सर्वस्य इति निर्धारणार्था षष्ठी कहते हैं यतस्य निर्धारण सूत्र है व्याकरण में निर्धारण में षष्ठी विभक्ति होती है जिससे निर्धारण करना हो जैसे निर्णाम द्विज श्रेष्ठ बोलते हैं क्या बोलते हैं मनुष्यों में कौन श्रेष्ठ है जिससे निर्धारण करना किससे निर्धारण किया नरों से अन्यों से ब्राह्मण को निर्धारण किया निर्णाम द्विज श्रेष्ठ ऐसा बोला जाता है यतस्य निर्धारण ऐसी कारक में सूत्र है जिससे निर्धारण किया जाता है जिससे निर्धारण किया उसमें षष्ठी विभक्ति होती है इसलिए यहां अश्य शब्द है ना षष्ट्यंत है अस्य सर्वस्य उसी से आत्मा को निर्धारण करना अलग करना है इसलिए वहां षष्ठी विभूति लगा दी यही कहा अस्य सर्वस्य इति निर्धारणार्था षष्ठी तदेतत् पदनीयम अस्य सर्वस्य अस्य सर्वस्य में जो षष्ठी शब्द विभक्ति है निर्धारण में है ये सब का स्वरूप तो वही है कहना है निर्धारण षष्ठी माने अस्मिन् सर्वस्मिन् इत्यर्थः अश्य सर्वस्य जो षष्ठी विभूति है ना, सप्तमी अर्थ में है ये सब में जानने योग्य तो वही है, ये जानने योग्य नहीं है सब नाम रूपादि जो कल्पित है ना, ये जानने योग्य नहीं, जानने योग्य वही है। अधिष्ठान को ज्ञान से फल होगा, रज्जु के ज्ञान से फल होगा, सर्प आदि के ज्ञान से फल नहीं होता। अस्मिन सर्वस्मिन इत्यर्थ, जो अश्य सर्वस्य का अर्थ होता है अस्मिन सर्वस्मिन, ये सारे जगत में जानने योग्य वही है, यही अर्थ है। चार और पांच की टिप्पणी है, चार गमनीयम पदनियम के आगे गमनीयम पाठ चाहिए तभी चार की टिप्पणी लगेगी, नहीं तो चार की टिप्पणी नहीं लगने वाली है, क्यों उसके प्रतीक है गमनीयम चार की टिप्पणी में, तो वहां भाष्य में भी पदनियम के आगे गमनीयम पाठ लिखना पड़ेगा तभी टिप्पणी लगेगी। चार में कहा गमनीयम इति यस्माद् अनात्मनाम ज्ञातत्व अज्ञातत्वयोर अभावात्, देखो अनात्म पदार्थ जो होते हैं जड़ होते हैं उसमें ज्ञान, उनको ज्ञान भी नहीं होता अज्ञान में भी होता, वो दोनों नहीं होता उनको, वो जानता भी नहीं नहीं जानता भी, वो जानता भी नहीं है नहीं जानता, ऐसा भी नहीं बोल सकते। जानना न जानना चेतन में आश्रित है, किस में आश्रित है, इसलिए वही जानने योग्य है, यही है। यस्मात् अनात्मनाम जो अनात्म वस्तु होते हैं ना उनमें ज्ञातत्व अज्ञातत्व और अभावात्, उसमें ज्ञातत्व भी नहीं होता अज्ञातत्व भी नहीं होता, क्यों अभावात, क्योंकि अज्ञान से चिदय का आश्रितत्वात, जो कोष्टक में दिया अज्ञान जो होता है ना चेतन में आश्रित होता है, ज्ञान अज्ञान चेतन में होगा अन्य में नहीं होगा, जानना न जानना चेतन में है जड़ में नहीं होता। तेभ्य सकाशात उस जो अनात्म वस्तु से अलग पृथक, तेभ्य सकाशात उनसे इदमेव आत्मतत्व परम पदम, यही आत्मतत्व परम पद है, पापणीय है अज्ञातम, यही अज्ञात है आत्मतत्व, ज्ञातव्यम यही ज्ञातव्य है, यही जानने योग्य है। तज ज्ञाने सर्वेशां ज्ञेयानां पुरुषार्थानां च समाप्ति, उस आत्मा के जानने पर संपूर्ण ज्ञान ज्ञेय जितने भी हैं सर्वेशां ज्ञेयानां पुरुषार्थानां च समाप्ति, संपूर्ण ज्ञेय का भी समाप्ति हो जाता है आत्म जानने पर और पुरुषार्थ की भी समाप्ति हो जाती है, धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ है वो भी समाप्त होगा आत्म जानने पर और ज्ञेय का भी समाप्ति हो जाती वहीं, क्यों अधिष्ठान को जान लिया तो सब जान लिया हो गया, एक एक जानने की आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण ज्ञेय वस्तु का भी समाप्ति उसी में है आत्मा को जानने में है और जितने पुरुषार्थ हैं धर्मार्थ काम इसके भी समाप्ति यही है आत्मा को जानने में, धर्मार्थ काम मोक्ष इसकी यही समाप्ति है, ये कह रहे हैं यहां। यस्मात् अनात्मना ज्ञातत्व अज्ञातत्व और अभावात् टिप्पणी का कह रहे हैं, जिससे कि अनात्मा में ज्ञातत्व अज्ञातत्व दोनों ही नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि अज्ञान से चिदय का आश्रित है, तो अज्ञान जो है चेतन में एक चेतन में आश्रित है, जड़ में आश्रित है अज्ञान। तेभ्य सकाशात उस अनात्मा वस्तु से तेभ्य सकाशात इदमेव आत्मतत्व, यही जो आत्मतत्व है ना उनसे परम पदम परम पद प्राप्त करने योग्य यही है, क्यों वहां ज्ञातत्व अज्ञातत्व दोनों नहीं है इसलिए आत्मा ही प्राप्त करने योग्य है। अज्ञातम या अज्ञात है आत्मतत्व इसलिए ज्ञातव्यम अज्ञात आत्मतत्व जानने योग्य होता है। तज ज्ञाने आत्मज्ञाने आत्मज्ञाने सर्वेशां ज्ञेयानां पुरुषार्थानां समाप्ति, जितने ज्ञेय है उनके भी समाप्ति हो जाती है, ज्ञेय वस्तु सारे कल्पित है समाप्त हो जाना और सारे पुरुषार्थ भी समाप्त होता है आत्मज्ञान होने पर, आगे कुछ करना करते भी रहेगा नहीं पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है। तस्मात निरतिशय सुखात्मक इतर वस्तु अभावेन, निरतय सुख स्वरूप अन्य वस्तु नहीं है, निरतिशय सुख स्वरूप तो आत्मा ही है इतर वस्तु नहीं है, निरति सुखात्मक इतर वस्तु अभावेन, निरति सुखात्मक निरतिशय सुखात्मक अन्य वस्तु का अभाव होने से यथोक्त कर्मं त्यक्त्वा, जो आपने कहा था ना कर्म करे अनायास लभ्य कर्म करे, वो जो कर्म है अग्निहोत्र आदि कर्म को त्याग कर तदेव आदर्तव्यम आदर्तव्यम, वही आत्मा को ही आदर देना चाहिए, आत्मा को जानने भी आदर देना चाहिए, ये आता है। अतएव आयास लभ्य भी यद्यपि आत्मा प्राप्त करना बहुत मुश्किल है अपना स्वरूप है किंतु प्राप्त करना मुश्किल है, आयास बहुत परिश्रम है इसमें, बौद्धिक परिश्रम बहुत है, शारीरिक परिश्रम नहीं है, अग्निहोत्र आदि में शारीरिक परिश्रम है ठीक है, यहां पर आयास के द्वारा ही प्राप्त है, कई जन्मों के रगड़ खा करके कई जन्मों में जाकर के अहम ब्रह्मास्मि साफ होगा ये स्थिति है। तस्मात तस्मात निरतिशय अतएव इसलिए आयास लभ्य भी आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान बहुत परिश्रम साध्य है, आयास लभ्य है, अनायास नहीं, एकाएक हल्का फुल्का नहीं होता ऐसा आत्मज्ञान। आयास लभ्य ये आत्मज्ञान है यत्नातिरेक श्रुतेर, इसलिए श्रुति में ज्यादा यत्न लगाई श्रुति ने, क्या लगाया आत्मा इतव उपासित देवकार लगाकर बोल रही है श्रुति, श्रुति इति शेष यही शेष है यहां लगाना कहा। अस्मिन में साध की टिप्पणी थी, अस्मिन सर्वस्मिन जगति या संपूर्ण जगत में प्रत्यंग मात्र में विज्ञेय, सारे जगत में जो ना अधिष्ठान को ही जानना चाहिए, बात यही अधिष्ठान में कल्पित प्रत्यंग आत्मा है उसी ज्ञाय वस्तु वही होता है संपूर्ण जगत में, अन्य नहीं, आरोपित वस्तु ज्ञाय नहीं होते, अधिष्ठान है वो। और सर्वस्मिन जगति प्रत्यंग मात्र एवं ज्ञेय, प्रत्येक मात्र एवं ज्ञेय ज्ञेय होता है, नान्यत अन्य ज्ञेय नहीं होता, आरोपित वस्तु ज्ञेय नहीं होता। इत्यर्थ निर्धारण आप ऐसा अर्थ निर्धारण होने से युक्ता तदर्था षष्ठी, इसलिए षष्ठी विभूति लगा दिया, क्या लगा दिया अश सर्वस्व, ऐसा है ना वहां अश सर्वस्व यदयम आत्मा, यह सारी जगत का आत्मा तो वही है, तदेत पद नियम अश सर्वस्व यदयम आत्मा षष्ठी संबंध सामान्य षष्ठी इति मत, कोई भी बोलते नहीं नहीं ये निर्धारण में षष्ठी नहीं है अश सर्वस्व, अश सर्वस्व में निर्धारण में षष्ठी, संबंध सामान्य में षष्ठी है, जैसे दशरथ से पुत्र बोलते हैं, दशरथ का पुत्र का संबंध है, संबंध में षष्ठी होती है, षष्ठी से सूत्र से होती है, तो संबंध सामान्य में षष्ठी मत ऐसा मानेंगे यदि अश सर्वस्व संबंध को लेकर के षष्ठी है, निर्धारण में षष्ठी ने ऐसा कोई मत हो तो उस मत में कहते हैं अस्य प्रत्यक्षादि सन्निधापत्य सर्वस्य, ये जो प्रत्यक्षादि के द्वारा सामने है जो जगत सर्वस्य सबके जगत का जगत संबंधी आत्मतत्व, इसके संबंधी आत्मा है, माने आरोपित वस्तु का संबंधी अधिष्ठान होता है आत्मतत्व, पदनीयम वही प्राप्त करने योग्य है इति अर्थो द्रष्टव्य, ऐसा अर्थ समझना चाहिए, एक संबंध सामान्य श्रेष्ठ मानेंगे सबका संबंधी वही आत्मा ही है, जैसे आभूषण जो भी बनते हैं उसके संबंधी कौन है, सुवर्ण ही है, ऐसा समझ रहा। अच्छा समय हो गया है, इसको फिर करेंगे। प्राणी वाणी मन पहले बोला है ऐसा ही है, ये भी सब उसी में आएंगे, वो भी कल्पित है, सब उसी में है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।